इन्हीअ करे ख़ुदा ॾांहुं मुहार करियो ऐं क़ुर जी ताबेदारी करियो त मता पोइ को बि जीव चवे त हे अरमान जो अल्लाह जे दीन में सुस्ती कयमि ऐं बेशक आऊं त ठठोलियूं करण वारनि मां हुअसि।